साखी वृद्धारण्यक परिषद चतुर्थ अध्याय प्रथम ब्राह्मण के प्रथम कंडिका के ऊपर विचार आरंभ हुआ हो रहा है, जिसमें इस ब्राह्मण में छह आचार्यों के द्वारा जनक जी को उपदेश प्राप्त होना, किंतु उपदेश तो सत्य है किंतु अधूरा उपदेश, फिर याज्ञवल्क्य के द्वारा उसको पूर्ति करना, ये चलना है इसमें। इसमें मुख्य रूप से क्या उपासना करके ईश्वर भाव तक पहुंचना है साधक को, इस ब्राह्मण का तात्पर्य यही है। अगले ब्राह्मण में विशेष की चर्चा करेंगे, रीति रीति आएगा गुरु ब्राह्मण में। तो बागादि यहां छह अधिष्ठान बताएंगे, बाघ प्राण चक्षु श्रोत्र मन हृदय, ये छह अधिष्ठान बताएंगे। तो यहां बागादि बाघ वही ब्रह्म इत्यादि जो आएगा उसका अर्थ समझ रहा है बाघ बने सूक्ष्म शरीर का पुंज हिरण्य गर्भ, यह समझ रहा है यहां बाघ आदि के द्वारा, यह समझ रहा है ब्रह्म शब्द कर रहा है। आयतन में जो इंद्रियों में आयतन बताएंगे उसको तो इंद्रिय ही लेना है, और प्रतिष्ठा शब्द से क्या लेना है ईश्वर को लेना, अंतर्यामी को लेना है, वहां तक दृष्टि पहुंच जाए, ईश्वर भाव तक पहुंच जाए, उस आगे निर्विशेष चर्चा के संभव है, निर्विशेष जाना सुलभ होगा। जब तक ईश्वर भाव तक नहीं पहुंचता तब तक उस निर्विशेष में पहुंचना संभव नहीं है, इसका तात्पर्य यही होता है। अगले ब्राह्मण में निर्विशेष की चर्चा आ जाएगी, सहे सनेति नीति आत्मा अशी होने से लेति इत्यादि आना है। तो यहां सविशेष रूप से ईश्वर भाव तक पहुंचाने के यहां विचार आरंभ करते हैं। प्रथम कंडिका हो गया था किंतु इसमें एक वार्तिक है, याज्ञवल्क्य जी का जनक के पास जाने का क्या तात्पर्य रहा होगा, धन के लिए गए अथवा विद्या सीखने के लिए गए, ज्ञान सीखने के लिए गए अथवा धन के लिए गए, ये तात्पर्य चार वार्तिक के द्वारा बताते हैं, यही है वार्तिक है। कुछ योग क्षमार्थम, याज्ञवल्क्य किसके लिए, योग और क्षम के लिए गए, अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति को योग कहते हैं और प्राप्ति की रक्षा को क्षम कहते हैं, धन के लिए गए विद्या के लिए नहीं गए, ये भाष्यकार का तात्पर्य है। क्यों, याज्ञवल्क्य जी ब्राह्मण हैं, राजा जनक क्षत्रिय हैं, क्षत्रियों के साथ तत्त स्थान में दिखाई पड़ा है ब्राह्मण गए हैं किंतु आपत्ति अवस्था में गए हैं, अन्यत्र कहीं भी विद्या न मिलती हो उस स्थिति में वो क्षत्रिय के पास हो तब गए हैं ब्राह्मण लोग, माने जब तक आपत्तियां नहीं है, कोई ब्राह्मण मिलता हो ब्राह्मण के लिए विद्या देने वाला तो क्षत्रिय के पास नहीं जाते, इसलिए किस लिए गए, योग क्षमार्थम आभाष में लिखा था इसी के यहां लिखते हैं। योग क्षमार्थम राज्यो वा विविदिशाम दृष्टवा अनुग्रहार्थम, दो बातें हैं, या तो योग क्षम के लिए गए अथवा राजा विविदिशु है, विविदिशा जानने की इच्छा उत्सुकता है, उस आत्मतत्व को जानने की इच्छा है, विविदिशा है किसके पास, राजा के पास, राज्य राज्यो वा विविदिशाम दृष्टवा, राजा का विविदिशा देख करके भी हो सकता है, अनुग्रहार्थम उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए भी हो सकता है, याज्ञवल्क्य का गमन वहां राजा के पास या तो योगक्षम के लिए है अथवा उनकी जो विविदेशा देखकर राजा की विविदेशा देखकर उनके अनुग्रह करने के लिए, ये दो में से कोई एक हो सकता है। अत्र वार्तिक चतुष्टयम वर्तते का, इस विषय में योगक्षम के लिए और राजा का विविदेशा देख करके उपदेश करने के लिए, इसके लिए चार वार्तिक यहां हैं, सुरेश्वराचार्य ने चार बार की विभाग तथा ही धनार्थम ब्राह्मणायान्ति राजानम इति उच्यते नत्वनापदि विद्यार्थम तम यान्ति हरिजोत्तम नान्यत्र क्षत्रियाद् विद्या यत्र संभाव्यते क्वचित् उपशीदन्ति तत्रैव ब्राह्मणा क्षत्रियान् सदा याज्ञवल्क्यस्य शिष्यत्वे ग्रन्थछायापि दृश्यते जनकस्य शिष्यत्वे ग्रन्थछायोपलक्ष्यते अण्वंतानि शब्दोयम् न स्यात् पशु विशेषणम् उभयम् त्युतदहस्ते साद् द्वयम् पृष्ठवतो भवेत्। अतः धनार्थम ब्राह्मणा यान्ति राजानम्, राजानम् ब्राह्मणा धनार्थम यान्ति, राजा के पास क्षत्रियों के पास ब्राह्मण किसके लिए जाते हैं, धन के लिए जाते हैं, ये युज्यते यही सही होता है, धन के लिए जाते हैं राजाओं के पास ब्राह्मण लोग। न तो अनापति विद्यार्थम तम यान्ति हति जो तमा, आपत्ति काल को छोड़कर के अन्य काल में शास्त्रीय व्यवहार में जो द्विजोत्तम है ब्राह्मण लोग हैं, क्षत्रिय के पास नहीं जाते, विद्या सीखने के लिए नहीं जाते। आपत्ति काल में गए, कुछ ऋषियों का दृष्टांत मिलता है, अलग है। बिना आपत्ति काल में क्षत्रिय के पास विद्या सीखने के लिए नहीं जाते, अन्यत्र सुलभ हो, ब्राह्मण के द्वारा विद्या सुलभ हो, उस स्थिति में नहीं जाते। तो याज्ञवल्क्य जनक के पास आज जा रहे गए हैं तो किस लिए गए? धन के लिए गए, ऐसी होता है। नान्यत्र क्षत्रियाद विद्या यत्र संभाव्यते क्वचित उपशीदंती तत्रैव ब्राह्मणा क्षत्रियां सलगा। क्षत्रियात अन्यत्र, क्षत्रियों को छोड़कर के अन्यत्र, यत्र विद्या न संभाव्यते क्वचित, कहीं भी विद्या की संभावना न हो, और ब्रह्म विद्या जो है क्षत्रियों के पास ही अन्यत्र न हो, ऐसी स्थिति आने पर ही उपशीदंती तत्रैव ब्राह्मणा क्षत्रियां सदा, उसी स्थिति में ही ब्राह्मण लोग क्षत्रियों के पास पहुंचते हैं, जाते हैं, नहीं तो नहीं जाते। याज्ञवल्क्य से शिष्यत्व ग्रंथ छाया पिने से, यहां जो आगे वाक्य आएगा याज्ञवल्क्य कहें यत्ते कश्चित अप्रवित तत्णवा, तो याज्ञवल्क्य की प्रश्न कर रहे हैं, तो शिष्य तो नहीं याज्ञवल्क्य, मैं सुनना चाहता हूं जो कुछ आपको कहा हो उसको मैं सुनना चाहता हूं। इसके मतलब याज्ञवल्क्य शिष्य जैसे लगते हैं, जनक जी उत्तरदाता होने वाले हैं, मुझे जीतवा से ने कहा, अमुक ने कहा, ऐसा बोलना है। तो कहते हैं याज्ञवल्क्य से शिष्यत्व ग्रंथ छाया भी नश्यते, याज्ञवल्क्य को शिष्य समझने में ग्रंथ की छाया भी नहीं है, ग्रंथ का गंध भी नहीं हुआ, याज्ञवल्क्य शिष्य नहीं है। यह नहीं समझ रहा कि वाक्य लेकर यत्ते कश्चित अवर्वित इसको लेकर के शिष्य हो, ऐसा नहीं समझ रहा। यश्यते का जनक से भी शिष्यत्व ग्रंथ छायोपलक्षण कर रहे हैं, जनक के शिष्य होने में ग्रंथ मिलता है, क्या मिलता है कि जनक से विशिष्यत्व ग्रंथ छायु उपलक्षित का, ग्रंथ को जनक को शिष्य होने में ग्रंथ के गंध मिलता है कहते हैं। क्यों अणंतान इति शब्दोयम न सियात पशु विशेषण, अणंतान पशुन, पशुन अणंतान दोनों द्वितीय के बहुवचन है, पशुन भी अणंतान, क्या ये अणंतान शब्द पशु का विशेषण है? मैं छोटे छोटे पशु के लिए तुम्हारे पास आया ही नहीं समझना, यह अणंतान अलग है पशुन अलग है, ऐसा समझ लो। यह नहीं कि विशेषण मत बनाना, अनुवंतान को पशु का विशेषण नहीं बनाना, क्यों पूर्व का निर्माण था अनुवंतान पशु इच्छा था, किस लिए आए हो याज्ञवल्क्य जी? क्या छोटे छोटे पशु लेने के लिए आए हो? मान किमर्थम आचार्य आए क्यों? माने पशु के लिए आए हो अथवा मेरे जो सूक्ष्म में पहुंचने वाला प्रश्न है, फूल से लेकर के जाते जाते जाते उस आत्मभाव में पहुंचने वाला प्रश्न, उनको सुनने आए हो, उसका उत्तर देने आए हो, ऐसा प्रश्न है। तो अनुदान जो शब्द है एक पूर्व कांडिका में जो कहा था उसको पशु का विशेषण नहीं समझना, अनुदान इन शब्दों नश्यात पशु विशेषण। क्यों याज्ञवल्क्य जी बोलते हैं ना, दोनों विशेषण होता था याज्ञवल्क्य, आगे उत्तर में एक ही होना चाहिए याज्ञवल्क्य उभयम भाई सम्राट यदि होवा चाहे, मैं तो दोनों के लिए आया हूं, अनुअंत प्रश्न सुनने को भी आया हूं और प्रश्न और पशु के लिए भी आया हूं, ये उभय शब्द से पता लगता है, उभयम भाई सम्राट ऐसा आया है पूर्व कंडिका में होगी बात, उभयम तु इति इत्यतः शेषा वाक्य शेष में है, उभयम तु ऐसा है, उभयम भाई सम्राट शब्द है वाक्य शेष में, द्वयम पृष्ठ मतलब उभय दोनों के लिए पूछा है, जनक जी ने जो पूछा है दोनों, क्या पशु के लिए पशुओं के लिए आए हो अथवा अनुअंत प्रश्न को उत्तर देने के लिए आए हो, अर्थ आता है। अच्छा की कम है आगे, केचित याज्ञवल्क्य योगक्षेमार्थम विद्यार्थम च राजानम राजा गमनम इच्छन्त, कुछ लोग ऐसा चाहते हुए क्या चाहते हैं, याज्ञवल्क्य जनक के पास जाना योगक्षेम के लिए भी, ज्ञान के लिए, विद्या के लिए भी है, ऐसा चाहते हुए कुछ लोग ऐसा अर्थ करते हैं, दोनों के लिए गए थे याज्ञवल्क्य, ऐसा अर्थ करते हैं कुछ लोग इच्छन्त, सूक्ष्मार्थ निर्णयांतान प्रश्नान कृत्वा मत्व निर्धारित बा, सूक्ष्मान सूक्ष्मार्थ निर्णयात निर्णयांतान प्रश्नान कृत्वा, तो अत्यंत सूक्ष्म प्रश्न होते हैं ना उसके वो प्रश्न करके मत्व निर्धारित बा तो आगमनम, माने मेरे पास आए हो किसके लिए, मेरे से सूक्ष्म प्रश्नों के सीखने के लिए आए हो, ऐसा जनक जी के वाक्य ऐसा होता है, ऐसा अर्थ लेते हैं कुछ, कुछ ऐसा कहते दोनों के लिए गए थे, या केवल धन के लिए भी गए थे विद्या के लिए भी, तो विद्या क्या है अनंत प्रश्न को जानने के लिए आया केवल के लिए, ये अर्थ करते हैं कुछ लोग। कहा केचित याज्ञवल्क्य से योग समार्थम विद्यार्थम, तो कुछ लोग ऐसा अर्थ करते हैं याज्ञवल्क्य का राजा के पास गमन जो जाना है वह योगक्षम के लिए भी धन के लिए भी है और विद्यार्थम जो ज्ञान के लिए भी है। राजानम राजगमनम राजा के पास जाना इच्छा, तो ऐसे चाहते हुए कुछ लोग ऐसा करते हैं। सूक्ष्मार्थ निर्णयांतान प्रस्थान कृत्वा मत्व निर्धारित हुआ, मानी यही विद्या के लिए सूक्ष्मार्थ जो अत्यंत सूक्ष्म में पहुंचाने वाले जो प्रश्न है ना वो प्रश्न करके मेरे से निर्धारण करवाने के लिए आए हैं ये, ऐसा इतिबा त्वदागमन आपके आना इसके लिए है क्या जनक जी, ऐसा प्रश्न कर सकते हैं ऐसा। इति अणवंतान इत्यस्य अर्थान आहु, अणवंतान करते यही करना चाहते हैं कुछ लोग, तान प्रति आहु उनके प्रति कहते हैं अरे बाबा ब्राह्मण जो राजा के पास जाता है तो धन के लिए जाता है, विद्या के लिए नहीं जाता, ज्ञान प्राप्ति के लिए नहीं जाएगा। आपत्ति अवस्था वाला है कहीं प्राप्त न हो वहीं हो तब जाता, नहीं तो नहीं जाता, धन के लिए गए, यही अर्थ होता है। धनार्थम ये कहा, धनार्थम ब्राह्मणा यान्ति राजानम इति उच्यते, न तो अनाप न तो अनापदी विद्यार्थम तम यान्ति है दिव्यत्मा, ये कहा था। ठीक है, उपेयाद ईश्वरम चैव योगक्षेमार्थ सिद्धये इति स्मृते इत्यर्थ, ऐसा स्मृति में आया है माने राजा के पास जाए ईश्वरम उपेयाद, राजा के पास जाए चाहिए जाए योगक्षेमार्थ सिद्ध, किसके लिए जाए राजा के पास, योगक्षेम सिद्धि के लिए, विद्या के लिए नहीं। उपेयाद मन जाए उपेयाद यावे राजा के पास, ईश्वरम चाहिए ईश्वरम था एवं माने ईश्वर माने राजा, राजा के पास तब जाए किसके लिए, योग समार्थ से थे स्मृति में गए। इसलिए धनार्थम ब्राह्मणा यान्ति इत्यादि, धन के लिए जाते हैं ब्राह्मण राजा के पास विद्या शिक्षण के लिए नहीं कहा। ठीक है, ननु गार्ग्य प्रकृतयो ब्राह्मणा राजानो विद्यार्थम गच्छन्तो दृश्यन्ते, गार्ग्य आदि जो ब्राह्मण है दृप्त बालक जो गार्ग्य गोत्र का वो गए थे किसके पास, अजात शत्रु के पास गए थे, वो विद्या सीखने के लिए गए थे, वो तो निमित्त बनाया था ब्रह्मदेव प्रमाणी, निर्विशेष का ज्ञान था नहीं, सभी से उपासक थे इसलिए गए, तो क्षेत्रीय के पास गए हैं कार्यादि। उधर छांदोग में देखा है वैश्वान विद्या भारद्वाज आदि कितने वहां अशुपति कई कई के पास गए हैं विद्या सीखने के लिए, क्यों नहीं जाते विद्या के लिए क्षेत्रीय के पास, प्रश्न आया यही है। नानु गार्ग्य प्रवृत्त हो ब्राह्मणा राजानम अभी विद्यार्थम गच्छन्तो दृश्यन्ते, गार्ग्य आदि जो ब्राह्मण हैं विद्या के लिए भी तो राजा के पास गए हुए देखते हैं सिद्धांत का इत्यास, न तो अनापदी विद्यार्थम तम यान दिहत्तमय का, आपत्ति अवस्था को छोड़कर अन्य काल में विद्या के लिए राजा के पास ब्राह्मण नहीं जाते, यही बात विकार ने कहा। ठीक है, यह मैंने शास्त्रीय व्यवहार भोग कहा, न तो अनापद विद्यार्थम तम यान्ति इह, यह मैंने शास्त्रीय व्यवहार में, किस व्यवहार में, लौकिक व्यवहार की बात नहीं, शास्त्रीय व्यवहार में राजा के पास यदि ब्राह्मण जाता है धन के लिए जाता है विद्या के लिए नहीं जाता, आपत्ति अवस्था को छोड़कर ही कहा। अनापदी विशेष तात्पर्य, अनापदी बोला आपत्ति काल में जाता है ब्राह्मण, जाते हैं राजा के पास विद्या सीखने के लिए, इसके तात्पर्य बताते हैं न अन्यत्र कहा, कहते नान्यत्र क्षेत्रियाद विद्या यत्र संवाद्यते क्वचित, जिस अवस्था में क्षेत्रियों को छोड़कर के अन्यत्र विद्या नहीं है, क्षेत्रियों के पास ही है ऐसे विद्या है, देखा है क्षेत्रियों के पास गए, उद्दालय ऋषि गए हैं, प्रवाहन जयवली के पास गए हैं, पंजाबी विद्या सीखने के लिए गए हैं, तो वैश्वान विद्या के लिए गए हैं, भारद्वाज आदि अशुपति कई के पास गए हैं, इसी में गार्ग्य गया है, गार्ग्य जो ब्राह्मण है अजात शत्रु के पास गए विद्या सीखने के लिए गए, निर्विशेष के ज्ञान प्राप्ति के लिए गए हैं, तो कहते हैं टीका में यत्र क्षत्रियाद अन्यत्र कुचित विद्या सदैव न संभाव्यते, माने तीनों कभी भी किसी काल में भी कभी भी क्षेत्रियों को छोड़कर के अन्यत्र विद्या की संभावना न हो उस काल में क्षेत्रियों के पास ब्राह्मण जाते हैं, यही अर्थ है। तत्र ब्राह्मण विद्यार्थी न संतोष उस स्थान उस क्षेत्रीय के पास उस काल में, किस काल में, जो अन्यत्र ब्राह्मणों के पास नहीं है विद्या क्षेत्रियों के पास ही हो, ऐसी स्थिति में ब्राह्मण लोग जो है विद्यार्थी होकर विदुषा विद्वान क्षेत्रिया क्षेत्रियान उपसीदंत का जो ज्ञानी क्षेत्रीय होगा उसके पास जाते हैं विद्या सीखने के लिए, तब जाते हैं अन्यत्र प्राप्त हो ऐसी स्थिति में जाते हैं, योजना ऐसे होगा। अथ अत्र कस्मिंश्चित अंश गुरुरपि मुनीर जनक से शिष्य भवती है। ये जो आगे जो प्रश्नोत्तर चलेगा राजा जनक का और याज्ञवल्क्य का, उसमें कुछ अंश में गुरु भी शिष्य रूप में दिखाई दे रहे हैं। यत्ते कश्चित अब्रवित तन तन श्रीणवाम तत् श्रीणवाम बोल रहे हैं, जो कुछ कहा तुम्हें वो मुझे बताओ, इसका मतलब शिष्य दिख रहे हैं याज्ञवल्क्य। तुम्हें जो कुछ कहा है किसी ने कहा हो तो मुझे सुनाओ, सुनाओ ना, मैं सुनना चाहता हूं, मैं शिष्य यही है, यही यहां कहना चाहते हैं। अथ अत्र ननु अथ अर्थ ननु शंका अत्र यहां पर कस्मित से अंश है, पूरे अंश में तो शिष्य नहीं दिख रहे हैं याज्ञवल्क्य, कुछ अंश में कस्मित से किसी अंश में गुरु रूपि मुनि गुरु है, यद्यपि मुनि जनक के गुरु है, फिर भी जनक से गुरु रूपि शिष्य भविष्य कुछ अंश में तो शिष्य हो जाते हैं याज्ञवल्क्य, ये शंका है। उक्तम च आचार्य तो हित्वा इति, कहा भी आचार्य तुम हित्वा, आचार्य को परित्याग करके एक आना चाहते हैं, आचार्य तुम हित्वा तो आचार्य को छोड़ करके पूछने के लिए गए, कहा क्या कहा आचार्य हो तो जनक पूछते तब वो उत्तर देते, किंतु कहा इतने कश्चित अवरमित तत्वाम, इसको बोला आचार्य तो त्याग करके पूछ रहे हैं जनक जी से, ये सिद्ध हो रहा है। तो कुछ अंश में शिष्य प्रतीत होते हैं, कहा नित्य सिद्धांत का नहीं, याज्ञवल्क्य से शिष्य ग्रंथ छाया भी नश्यते, याज्ञवल्क्य के शिष्य होने में ग्रंथ का गंध भी नहीं आया, याज्ञवल्क्य गुरु है यहां, वो तो परीक्षक, वो जो जो कुछ तुमने किसी ने कहा हो सही कहा है कि गलत कहा है वो सुधारने के लिए पूछ रहा है याज्ञवल्क्य, इतने कसित अभ्रवित तत्ण भाव, इसलिए पूछ रहा है। मारे वो आप्तवक्ता था कि अनाप्तवक्ता था, तुम्हें जो पूर्व में सिखाया हो किसी ने यदि सिखाया हो तो आपता है तो ठीक है, अनाप्ता है तो उसको सुधारना पड़ेगा, इसके लिए कहा जनक इतने कसित अवरुद्ध तत्ण, इसलिए कहा है, ये सिद्धांत कहते हैं। न तो तस्य शिष्यत्व योग्यतम सर्वज्ञता, हाँ तस्य माने याज्ञवल्क्य से शिष्यत्व न योग्यता, योग्यता ही नहीं वहां, याज्ञवल्क्य को शिष्य होने में योग्यता ही नहीं, क्यों वो सर्वज्ञ है, शिष्य कौन होता है, अल्पज्ञ जो होगा वो शिष्य होता है, याज्ञवल्क्य सर्वज्ञ है, तो जनक से पूछने का मतलब ही नहीं शिष्य बनने में, योग्यता ही नहीं उनमें, याज्ञवल्क्य शिष्य बनने की योग्यता नहीं है याज्ञवल्क्य जी, ये कहना है सर्वज्ञ है इसलिए। तत्णवाम इत श्रुते तस्य शिष्यत्व भाति, पूर्वादि कहता है तत्णवाम कहा हुआ है, इतने कसित अप्रवित तत्ते क्षणवाम, मैं उसको सुनना चाहता हूं, मेरे शिष्य कुछ अंश में दिख ही रहे हैं, शिष्य सुनना माने शिष्य सुनता है, तो ये शंका आ गई। तत्णवाम इत श्रुते, ऐसा श्रुति है इसलिए तस्य शिष्यत्व भाति, तस्य मैंने आगे बल के शिष्य भाति आशंक, जनक शिष्यत्व ग्रंथ छाया को लक्ष्य, जनक को ही शिष्य होने में ग्रंथ का गंध यहां मिलता है, जनक ही शिष्य है, प्रश्न दिखता है क्या दिखता है, कहा एक वचन बहु बहुक्तिभ्याम, माने गुरु याज्ञवल्क्य के तत्णमा करके बहुवचन का प्रयोग करते हैं, एक वचन और ते करके कहते हैं एक वचन का प्रयोग करें, तुम्हें किसी ने कुछ कहा हो तो मैं सुनना चाहता हूं, एक वचन और बहुवचन का प्रयोग है, एक वचन शिष्य के लिए लगता है, बहुवचन तो गुरु के लगता है, तत्ण माम याज्ञवल्क्य के लिए हम यही है, वो ते पद के द्वारा वहां शिष्य तो दिख रहा है, यत्ते ते पद एक वचन है और श्रीणवाम पद बहुवचन है, इसलिए गुरु शिष्य भाव दिखता है, जनक के शिष्य दिखता है एक वचन, छोटे के लिए एक वचन का प्रयोग होगा, बहु के लिए बड़े के लिए आदर के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है, इसलिए याज्ञवल्क्य यहां गुरु दिखते हैं, ये कहा एक वचन बहु उक्ति भ्याम, उक्ति माने वचन, एक वचन और बहुवचन दो का प्रयोग है इसी में देखना, उक्ति भ्याम राज्यो मुनिश्च, राजा में एक वचन और मुनि में बहुवचन का प्रयोग है यहां, शिष्याचार्य ते भाषते, शिष्य और आचार्य तो दोनों में भाषता है, राजा में एक वचन का प्रयोग है, यत्ते कश्चित अब्रवित ताम तत्णवाम है ना, तो ते माने तब तब तुम्हारा तुभ्यम तुम्हारे लिए किसी ने कुछ कहा हो मैं सुनना चाहता हूं, तो यहां पर एक वचन का प्रयोग शिष्य के लिए होता है, बहुवचन का प्रयोग गुरु के लिए है आदर के लिए, तो श्रीणवाम मैं सुनना चाहता हूं कह रहे हम सुनना चाहते हैं बोल रहे हैं, तो बहुवचन का प्रयोग है इससे सिद्ध होता है, कहा संभवती च आचार्य से आप शिष्य बुद्धि शोधनार्थम तम प्रति प्रश्न वाक्य होते हैं, फिर प्रश्न क्यों करते हैं यदि गुरु है तो प्रश्न क्यों है याज्ञवल्क्य जी का, कहते शिष्य के प्रति भी प्रश्न कर सकते हैं उसके शुद्धि के लिए, सही है कि गलत है उसके शुद्धि के लिए परीक्षा की दृष्टि से, ये कहते हैं संभवती संभवती चाहे आचार्य से अभी शिष्य बुद्धि शोधनार्थम तम प्रति प्रश्न, शिष्य के प्रति प्रश्न आचार्य भी कर सकते हैं किसके, उसकी बुद्धि को शुद्धि के लिए, बुद्धि शोधन के लिए कर सकते हैं प्रश्न, यही है। आगे पशुन अण्वंतान यदि समानाधिकरण्यात अण्वंत पदस्य पशु विशेषण अर्पकत्वात् नत्र विकल्प ही इतिहास है। यहां पूर्व कंडिका व्यापार लेकर कहते हैं पशुन अण्वंतान ऐसा आया है, आप किस लिए आए हो, पशुन अण्वंतान के छोटे छोटे पशु लेने आए हो, ऐसा भी अर्थ कहा जा सकता है विशेषण विशेष करके, अथवा पशु को लेना चाहते हो और मेरे जो अण्वंत प्रश्न है, सूक्ष्म में पहुंचाने वाला प्रश्न है, फूल से चलते चलते सूक्ष्म में जाने वाला प्रश्न है, उसको सुनने आए हो, सुनकर के उत्तर देने आए हो, तो अण्वंतान को कुछ लोग कैसे मानते हैं, समानाधिकरण है, अण्वंतान द्वितीय का बहुवचन है और पशुन भी द्वितीय का बहुवचन है, समानाधिकरण होने से अण्वंत पद से पशु विशेषणार्पकत्वात्, अण्वंत शब्द जो है पशु का विशेषण में अर्पक होता है, विशेषण विशेष हो रहा है, होने से एक ही है वो, अत्र विकल्प न अत्र विकल्प दी, यहां दो हो नहीं सकते, पशु भी हो और अनंत प्रश्न दो नहीं हो सकते, विशेषण विशेष एक ही है, ये शंका आ गई, इसके उत्तर में कहते हैं अण्वंतान इत्यादि कहा, अण्वंतान इति शब्दोयम न स्यात् पशु विशेषण, बाल्यकार कहते जो अण्वंतान जो शब्द है ना पशु का विशेषण नहीं है यहां, क्यों आगे जो वाक्य शेष है अण्वंत उभयम भाई सम्राट, मैं दोनों चाहता हूं, यदि अण्वंतान पशु एक ही हो तो उभयम शब्द आगे बन नहीं सकता, उभय का अर्थ तो मैं दोनों के लिए आया हूं, ऐसा उससे सिद्ध होता है। ठीक है, तत्र वाक्य शेषम हेतु महा उभयम, वाक्य शेष यही है, ये उभयम पद जो आगे बल्कि बोलते हैं उभयम भाई सम्राट जो बोला हुआ इस सिद्ध होता है कि अलग अलग है, विशेषण विशेष भाव नहीं, अण्वंतान और पशु का एक राजवाक्य विकल्प द्योति बा शब्दाभाव है, राजा के वाक्य में विकल्प का द्योतित करने वाला प्रकाश करने वाला तो हम कोई बस वाक्य नहीं हो, माने पशु को अलग और अनंत को अलग करने वाला कोई वाक्य नहीं है, राजवाक्य विकल्प द्योति बा शब्दाभाव है भी, और बा शब्द नहीं है राजा के वाक्य में, न होने पर भी फिर भिन्न भिन्न कैसे होगा, तो आया शेषाद वाक्य से आगे शेषाद मुनि वचनाद, आगे जो मुनि का वचन क्या है उभयम भाई सम्राट, यदि वो बात यही है, अत्र विकल्प दृष्टि, यहां विकल्प देखा जाता है, विकल्प हो जाता है, संदिग्ध से उपक्रम है शेषाद निर्णय प्रसिद्ध है, आरंभ में संदेह हो जिसमें तो आगे के द्वारा निर्णय किया जाता है, संदिग्ध से वाक्य शेषाद पूर्व मीमांसा सूत्र है, जहां संदेह हो जाता हो तो आगे और जाना चाहिए, आगे बढ़ने से अर्थ निकल जाता है, उसकी शुद्धि हो जाती है, संदिग्ध से वाक्य शेषाद, संदिग्ध होने पर वहीं नहीं रुकना चाहिए, उलझन में नहीं पड़ना चाहिए, आगे बढ़े आगे उसका अर्थ निकल जाएगा, तो यहां संदिग्ध हो गया अण्वंतान पशुन, ये विशेषण विशेष भाव है, पृथक पृथक है, संदिग्ध बना हुआ है, तो आगे देखो ना उभयम भाई सम्राट है, मैं दोनों के लिए आया हूं, इसे सिद्ध हो जाता है, संदिग्ध से उपक्रम, आरंभ में जो संदिग्ध हो उसका शेषाद निर्णय प्रसिद्ध है, उसका निर्णय क्या आगे से होता है शेष प्रसिद्ध है, अनंत शब्द से पशु विशेषण अर्पकत्व भरत महा, अनंत शब्द पशु का विशेषण नहीं है, स्वतंत्र है, अनंतान पशु एक नहीं करना, अलग अलग है वो, इसमें फलित क्या हुआ द्वयम कहा, द्वयम पृष्ठम तो भवेत, राजा जनक ने दोनों को पूछा है, क्या आप मेरे अनंत प्रश्न को प्रश्न के उत्तर देने आए हो अथवा पशु को लेने आए हो, दोनों के लिए कहा, यह सिद्ध होता है, कहा आगे तो मंत्र है यत्ते कश्चित् अब्रवीत् तत् श्रवामेति अब्रवीन्मे जित्वा शैलिनेर् भागवै ब्रह्मेति यथा मातृमान् पितृमान् आचार्यवान् ब्रूयात् तथा तच्छैलिने अब्रवीत् भागवै ब्रह्मेति अवदतो हि किं स्यादिति अब्रवीत्तूते तस्यायतनं प्रतिष्ठां नमे अब्रवीदिति एकपादवायेन सम्राडिति सवैरो ब्रूहि याज्ञवल्क्येति व्याज्ञवल्क्य भागेवायतनं आकाश प्रतिष्ठा प्रज्ञा इति एनद उपासीत का प्रज्ञता याज्ञवल्क्य भागेन सम्राटिति उवाच वाचा वै सम्राट बंधु प्रज्ञायते ऋग्वेदो यजुर्वेदो यजुर्वेदा सामवेदो अथांगिरस इतिहास पुराणम विद्या उपनिषद श्लोक सूत्राणि अनुव्याख्यानानि व्याख्यानानि इष्टम हुतम आशितम पायितम अयम च लोक परश्च लोक सर्वाणि च भूतानि वाचैव सम्राट प्रज्ञायन्ते बाह्यै सम्राट परमं ब्रह्मा नैरं बाह्यहाति सर्वाणि एनं भूतानि अविरक्षन्ति देवो भूत्वा देवानप्येति एवं विद्वान् यतदुपास्ते हस्तिरसवं सहस्रं दामेति होवाच जनको वैदेह सोवाच याज्ञवल्क्य पितामह मन्यता नाननु शिष्य हरेतेति यत्ते कश्चित् अब्रवीत् तत्श्रवामेति अब्रवीन्मे जित्वा शैलिनेर् पाग्वै ब्रह्मेति यथा मातृमान् पितृमान् आचार्यवान् ब्रूयात् तथा तै शैलिनेर् अब्रवीत् पाग्वै ब्रह्मेति अवदतो हि किं स्यादिति अब्रवीत्तु ते तस्यायतनं प्रतिष्ठाम् नमे अब्रवीदिति एकपादवायेन सम्राडिति सवैरो ब्रूहि याज्ञवल्क्य वागेव आयतनम् आकाश प्रतिष्ठा प्रज्ञा इति एनदुपाशीत ता प्रज्ञता याज्ञवल्क्य वागेव सम्राडिति उवाच वाचा वै सम्राट् बन्धु प्रज्ञायते ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो अथर्वाङ्गिरस इतिहास पुराणम् विद्या उपनिषद श्लोक सूत्राणि अनुव्याख्यानानि व्याख्यानानि इष्टं हुतं आशितं पायितम् अयं च लोकः परश्च लोकः सर्वाणि च भूतानि वाचैव सम्राट् प्रज्ञायन्ते वाग्वै सम्राट् परमं ब्रह्म नैनं वाग्जहाति सर्वाणि एनं भूतानि अभिरक्षन्ति देवो विद्वा देवानप्येति एवं विद्वान् एतदुपास्ते हस्तिरसवं सहस्रं ददामीति होवाच जनको वैदेह सहोवाच याज्ञवल्क्यः पितामह अमन्यतः नाननु शिष्य हरेतेति यत्ते कश्चित् अब्रवीत् याज्ञवल्क्य इति कहते हैं ते तुभ्यम तुम्हारे लिए किसी आचार्य ने पहले कहा हो क्यों तुम अनेक आचार्य से बहुतों से सुनते हो कहा भी है बहुभ्य श्रोतव्य बहव श्रोतव्य बहुतों से सुनना चाहिए और बहुत सुनना चाहिए तभी निष्कर्ष निकलेगा बहुभ्य श्रोतव्य बहव श्रोतव्य बहुत सुनना चाहिए तभी निष्कर्ष में पहुंचेगा बहुतों से सुनना चाहिए एक की कुछ कमी हो तो दूसरे से पूर्ति हो जाती है इसलिए बहुतों से सुनना चाहिए सूक्ष्म विषय है ये कोई वैश्विक विषय नहीं है सूक्ष्म विषय है बहुतों से सुनना चाहिए और बहुत सुनना चाहिए बहुत सुनने पर निष्कर्ष में पहुंचेगा व्यक्ति इसलिए कहते हैं आप अनेक आचार्य से भी हो राजा जाने के लिए कहते हैं अनेक आचार्य अब जो भी आते हैं उनसे प्रश्न करते इस विषय में अनेक आचार्य से भी हो इतने ते मन तोभ्यम है जनक आपके लिए कश्चित अवरवित जो कोई आचार्य ने आपको कहा हो उपदेश दिया हो तत्क्षणमाम पहले हम उतना सुनेंगे और आगे बताएंगे क्योंकि कोई भी विद्यार्थी किसी विद्यालय में दाखिला देने जाता है तो वहां पर उसको अध्यापक पूछता है कहां तक पढ़ा है उसके ये नहीं कि वही पढ़ाना नहीं है आगे पढ़ाना है उसको पूछते हैं कहते कश्चित अवरवित तत्क्षणमाम जो कुछ आचार्य ने आपको कहा हो तुम्हें कहा हो उसको हम पहले सुनना चाहते हैं आगे ऐसा याज्ञवल्क्य वाक्य हो गया तो जनक जी कहते हैं अब्रवित में जित्वा शैलिनी, जित्वा उनका नाम है ब्राह्मण थे, जित्वा नाम के ब्राह्मण थे और शीलिन का संतान उनसे शैलिनी नाम पड़ा है, शीलेमा का संतान है, शीली का संतान है, शैलिनी शीलिनी का संतान है इसलिए शैलिनी। जित्वा शैलिनी ने कहा बागवई ब्रह्मे थी, वाणी ही बाघ ब्रह्म है कहा, बाघ माने बाघ अधिष्ठात्री देवता, वो देवता हिरण्यगर्भ ही आगे जाते हैं, देवता का पुंज है वो बागवई ब्रह्मे थी देवता, माने बाघ अधिष्ठात्री देवता वो ब्रह्म कहा, वही ब्रह्म है कहा। तो जित्वा शब्द जो है ये क्वा प्रत्यांत नहीं है, ये क्वनिप प्रत्यांत है, क्वनिप प्रक्रिया उणादि सूत्र में है, शिंग कृषि सही जी क्षी स्त्री धृत क्वनिप ऐसा सूत्र आता है उणादि में, उसे क्वनिप प्रत्यय हुआ है, जी आगे को क्वनिप बन रहेगा और हर्ष चिपितिकृत तुक का आगम हो गया, जित्वम शब्द बना शोकर हुए जित्वा, जित्वा जित्वानु जित्वान ऐसा बनता है। तो जित्वा शैली ने कहा मुझे बागवई प्रमृति, ये जो बाघ है ये ब्रह्म है, बाघ माने बाघ इंद्रिय नहीं लेना, बाघ के अधिष्ठात्री देवता अग्नि, अग्नि को ब्रह्म कहा ऐसा कहा। अच्छा अनुमोदन करते हैं, बिल्कुल वो सत्यवादी है, तीन का शासन जिसको मिला हो वो सत्यवादी होता है, कभी झूठ नहीं बोल सकता। तो जित्वा शैली ने आपको सही कहा करते, कैसे अनुमोदन करके बोलते हैं, यथा मातृमान पितृमान आचार्यवान गुरुया, जैसे माता वाला होगा पिता वाला होगा और गुरु वाला होगा, जैसा बोलता हो कभी झूठ नहीं बोल सकता, सत्य बोलता है, इसी प्रकार जित्वा शैली ने बिल्कुल सत्य कहा, भागवत ब्रह्म करके कहा वो सत्य है। आचार्य याज्ञवल्क्य जी अनुमोदन करते हैं, यथा जिस प्रकार मातृमान, माता तो सबके जो पैदा होगा तो माता तो होगी, किंतु ऐसा नहीं माने शिक्षा देने वाली माता हो, आध्यात्मिक शिक्षा देने वाली माता हो तो मातृमान कहा जाता है, और पितृमान वही आध्यात्मिक शिक्षा देने वाला हो, और गुरु आध्यात्मिक माने अनुशासन करने वाले हो, ये तीन जिसके जीवन में मिला हो वो कभी बिगड़ नहीं सकता। मातृमान पितृमान आचार्यवान प्रयात, माता वाला व्यक्ति मातृमान, मां तो सभी के सभी मां नहीं होती है, वैसे माता का संस्कार बचपन में पांच वर्ष तक माता के अधीन होता हो बालक, आगे अधीन नहीं होता, पांच साल तक अधीन रहता है माता के, उसके बाद छह साल से 15 साल तक पिता के अधीन होगा, डांट फटकार करना पड़ता है उसको तभी सही होगा, और आगे गुरु का अनुशासन, तीनों जिसको बुला हो वो सत्यवादी होता है, जैसे मातृमान पितृमान आचार्यवान व्यक्ति जैसा बोलता हो वैसे जित्वा शैली होता है। कहा भी है लालयत पंचवर्षाणी 10 वर्षाणी ताड़े प्राप्ते तो 16 वर्षे पुत्रम मित्र बदाचर, स्मृति में लिखा है 5 वर्ष तक उसको प्यार दे और 6वें वर्ष से 15 वर्ष के बीच में बिगड़ने का संभावना होती है, इसलिए पिता का ताड़ना चाहिए, वह खबरदार ऐसा नहीं करता, उस समय प्यार रहेगा तो बिगड़ जाएगा। और प्राप्ते तो 16वें वर्ष से यदि 16 साल प्राप्त हो गया उसके बाद पुत्रम मित्र बदाचर, पुत्र को मित्र के समान आचरण करे, मित्रभाव से रखे, ऐसा आया स्मृति में है। तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं जित्वा शैली ने सही कहा, मातृमान पितृमान यथा मातृमान पितृमान आचार्यवान गुरुयात, जैसे बोलता हो माता वाला पिता वाला गुरु वाला व्यक्ति जैसा बोलता सत्य बोलता हो, उस पर तय शैली ने अपने वो शैली ने बिल्कुल ऐसे कहा, किंतु अप्रभित अब्रवित बागवई ब्रह्मेति, तत्शैली ने कहा क्या कहा, अब्रवित ने कहा क्या कहा, बागवई ब्रह्मेति, बागवई ब्रह्म जो कहा वो सत्य कहा, जैसे मातृमान व्यक्ति कहता हो पितृमान बोलता हो गुरुमान गुरु वाला बोलता हो उसी प्रकार है। अवदत्त तो ही के विषय, जो बोलता नहीं है गूंगा व्यक्ति होगा उसे क्या प्रयोजन सिद्ध होगा, इसलिए उसने बागवई ब्रह्म जो कहा सही कहा है, अवदत्त तो ही के विषय, जो बोलता नहीं है गूंगा हो मूक हो उससे क्या प्रयोजन सिद्ध होगा, सारे व्यवहार वाणी से होना है तो जो बोलता ना हो तो क्या होगा, बागवत ब्रह्म का सही है वो अवतर को ही तुमसे अप्रवित्तु ते माने तुभ्यम तुम्हारे लिए, क्या ये तो कहा क्या, तस्य आयतन प्रतिष्ठान, जो बाघ रूपी ब्रह्म है बागवत ब्रह्म का, उस ब्रह्म का आयतन और प्रतिष्ठा दो बताया कि नहीं बताया शैली ने, बागवत ब्रह्म का वो बिल्कुल सत्य कहा, किंतु ये भी कहा कि नहीं आयतन और प्रतिष्ठा तो कहते न बे अब्रवी वो तो नहीं कहा। जनक जी ने कहा मैं प्रतिष्ठा और आयतन आश्रय नहीं बताया। एक पादा एनत सम्राट इति याज्ञवल्क्य कहते हैं हे सम्राट हे राजन ये तो एक पाद हो गया चतुर्थांश का एक अंश है बाकी और तो तीन अंश और हैं इस ब्रह्म का। ब्रह्म जो बात को कहा बिल्कुल सत्य है किंतु उसके आयतन कहां है वो ब्रह्म कहां आश्रित है और उसके प्रतिष्ठा कहां आश्रित होता प्रतिष्ठा क्या है और उस किस रूप से उपासना करनी है उस ब्रह्म की तो ये तीन चीज बताया ने अभी अधूरा है ऐसा एक बोल चुके हैं। एक नंबर टिप्पणी थी तस्य आयतन के ऊपर ये देखने बागदेव से ब्राह्मण जो बागदेव बाघ देवता का ब्रह्म बाघ माने बाघ देवता माने अग्नि देवता है वो बागदेव ब्रह्म माने अधिष्ठात्र देवता को लेना है तो बाघ वाणी का जो बोल्य माने इंद्रिय देव इंद्रिय नहीं या इंद्रिय की उपासना है देवता की उपासना है अग्नि है तो ये तो नहीं बताया कहा। सबई नो ब्रूही या के बल क्या जनक जी कहते हैं वो आप बता दीजिए मुझे उसके प्रतिष्ठा और आयतन मुझे बताए सब माने जो माने वो जो आप हैं आयतन जो है ना भगवान सब माने भगवान आप वो आप उसको बताए गुरु ही या जो बल्कि आप बता दें हम आयतन और प्रतिष्ठा को हम बता आप बता दीजिए तो कहते बाघ एवं आयतनम बाघ इंद्रिय जिसके आयतन है अग्नि बाघ के जो अधिष्ठात्री देवता अग्नि बाघ इंद्रिय में आश्रित है यही है बाघ एवं आयतनम बाघ माने यहां पहले बाघवाई ब्रह्म में बाघ इंद्रिय के अधिष्ठात्री देवता और यहां बाघ एवं आयतनम में इंद्रिय बाघ इंद्रिय आयतन है और आकाश प्रतिष्ठा आकाश माने अंतर्यामी इसका प्रतिष्ठा है ईश्वर है प्रतिष्ठा सब उसी में आश्रित होना है। इस ब्राह्मण में छह पर्याय आएंगे छह पर्याय में अंतिम में आकाश शब्द आएगा सब में वो ईश्वर भाव में पहुंच जाएंगे साधक को अगले ब्राह्मण में मूर्त ये नेति नेति के द्वारा निर्विशेष में पहुंचाना है मूर्त ब्राह्मण यही है बागे वायतन आकाश प्रतिष्ठा आकाश माने भूताकाश में लेना अव्याकृत आकाश जिसको ईश्वर कहते हैं अंतर्यामी कहते हैं वो प्रतिष्ठा है। और प्रज्ञा इति एनद उपासित प्रज्ञा इस नाम से इसकी उपासना करें एक बाघ ब्रह्मा है ना इसकी उपासना कैसे करे प्रज्ञा इति उपासित प्रज्ञा इस नाम से उपासना करे ऐसा कहा। का प्रज्ञता याज्ञ बल्कि जनक जी बोले प्रज्ञा क्या चीज है याज्ञ बल्कि का प्रज्ञता वो प्रज्ञा क्या है जिसको उपासना प्रज्ञा नाम से बाघ ब्रह्म की उपासना करने बोला तो फिर प्रज्ञा क्या चीज है प्रश्न आया तो उत्तर देते हैं बाघेव सम्राट इति बाघ ही प्रज्ञता है क्यों वाणी नहीं तो कुछ भी नहीं होता इसलिए बाघ ही प्रज्ञता है ये कहते हैं बाघेव सम्राट हे सम्राट बाघ ही प्रज्ञता है वो वाचा याज्ञवल्क्य ने कहा वाचा वै सम्राट बंधु प्रज्ञा इति ये वाणी के द्वारा ही अपने बंधु को पहचाना जाता है ये मेरे बंधु है जाने किसके द्वारा वाणी के द्वारा कोई बोल देगा ये अमुक है तुम्हारा बंधु हाँ मेरे बंधु है किसके द्वारा उसने बोला वाणी से बोला तो जाना गया नहीं तो हमें पता नहीं था हमारा बंधु है कि भिन्न है किसी ने बोल दिया ये तुम्हारा बंधु है माता पिता ने बोला चाहे किसी ने बोला हम मान गए किसे समझा हमने वाणी से समझा जिसने हमें उपदेश दिया उसकी वाणी से समझा बाचा भाई सम्राट है सम्राट बाचा भाई बंधु प्रज्ञा थे बंधु का ज्ञान होता है वाणी के द्वारा ही होता है यही केवल बंधु नहीं ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वांगिरस ये चारों वेद का ज्ञान कैसे होगा वाणी वाचा ही वाणी से ही होगा और इतिहास का ज्ञान भी वाणी से ही होगा महाभारत आदि का पुराण अठारह पुराण को भी अष्टादश पुराण का ज्ञान भी वाणी से ही होगा शब्द से ही होगा कोई बताएंगे अमुक है ज्ञान होगा और विद्या नृत्य विद्या नाच गान करने वाली विद्या भी वाणी से ही होना है ऐसा करो बोलेंगे तो सीखेगा वाणी से ही होता है। उपनिषद माने मंत्र जितने हैं वो भी वाचा ही वाणी से ही होता है इसलिए वाणी ही प्रज्ञा है ये कहना चाहते हैं। श्लोक का ब्राह्मण भाग उपनिषद माने मंत्र भाग वेद का और श्लोक माने ब्राह्मण भाग वेद में जो आएंगे और सूत्राणी वस्तु संग्राहक जो वाक्य होंगे उसको सूत्र कहते हैं वस्तु का संग्रह करने वाले वाक्य और अनुव्याख्यान माने मंत्र के जो व्याख्या करने वाले वाक्य हैं, और व्याख्यान माने अर्थवाद वाक्य जितने हैं, और इष्टम याग निमित्तक जो धर्म होगा वो भी वाणी से होगा। ऐसा करो करके कोई बोलेगा तो याग करेगा, धर्म मिलेगा। इष्टम इष्ट तभी मिलेगा, कोई उपदेषता मिलेगा हमें कि ऐसा करो करके कहने वाला, वाणी उसकी वाणी काम करती है, उपदेषता की वाणी काम कर रही है। ये सब बाकी है, इसलिए बाकी प्रज्ञता कहना चाहते हैं। इष्टम यज्ञ संबंधी जो धर्म है उसको इष्ट करके कहा जाता है। हुतम होम संबंधी जो धर्म और घापन संबंधी जो होगा उसको हुतम करके कहा, वो धर्म। और आशितम कहते अन्नदान निमित्त, हाँ असभोजन धातु है, आशितम है, अन्नदान निमित्त जो धर्म होगा वो भी वाणी से होगा। ऐसा करो करके कोई बोलेगा तब हम करेंगे, धर्म होगा, नहीं तो हम गर्भ से तो कोई जानता नहीं, बाद में सीखना होता है, गर्भ से कोई सीखे आया हुआ नहीं होता। आशितम माने अन्नदान जनित जो धर्म है वो भी वाणी से ही हो, किसी के वाणी के द्वारा हम जानते हैं उसको। और पायितम माने पेय दान जो किया जाता है, पीने योग्य पदार्थों को जो दान किया जाता है वो भी वाणी से ही होता है, कोई करे ऐसा करो उसे कर लग जाता है, ये ज्ञान होता है। और इतना ही नहीं, अयम च लोक परस्य लोक, ये जीवन, ये जीवन और पर जीवन दो ही जीवन होते, दो ही लोक होते हैं, जिसमें अभी हम बैठे हैं यह है यह लोक, और जिसमें आगे हम पहुंचेंगे वो परलोक, जिस शरीर में है यह श्लोक है, और जिस आगे जो शरीर मिलेगा परलोक, दो ही लोक होते हैं, बाकी तीन लोक आदि की चर्चा नहीं वेदांत में। जिस लोक माने लोक के थे कर्म फल भुज्यते इति लोक है, जिसमें बैठ करके जीवात्मा कर्म का फल भोगता है, कहां बैठकर, शरीर में, यही लोक है। और जहां बैठ करके कर्म फल भोग रहा है यह श्लोक, और आगे जहां जिस शरीर में पहुंचेगा परलोक, यह चलोक अयम चलोक परस चलोक, ये लोक और परलोक भी वाणी से जाना जाता है। सर्वाणि भूतानि वाचा एव सम्राट प्रज्ञा, सारे जितने भी प्राणी होते हैं, जो भी वस्तु होते हैं, भूतानि सब के सब वस्तु जितने भी वाणी से ही जाने जाते हैं। गर्भ से कोई जानता नहीं, कोई हमें बताएगा उसके वाणी से हम जानते हैं, नहीं तो नहीं जानते। इसलिए वाणी की महिमा ऐसी है, इसलिए बाघ ब्रह्म जो कहा सत्य है, यही है। बाघ वही सम्राट परमम ब्रह्म, जो परम ब्रह्म जिसको बोलते हैं ना, वाणी ही है, मैंने प्रशंसा के लिए बोला है, यही है। नैनम बाघ जहाती एनम बाघ न जहाती, ऐसे जो बाघ ब्रह्म का उपासक होगा उसके वाणी कभी छोड़ देने मुख नहीं होगा, वो गुगा नहीं होगा, वाणी का त्याग न मारे गुगा हो जाए, ऐसा नहीं होता। नैनम बाघ जहाती, इसको वाणी छोड़ती नहीं है। सर्वाणी एनम भूतानि अभिरक्षन्ति, एनम एनम इस जो उपासक बाघ ब्रह्म का जो उपासक हो, इसको सर्वाणी भूतानि अभिरक्षन्ति, सारे के सारे प्राणी इसको उपहार देते हैं, उपहार चढ़ाते हैं। कहा देवो भूत्वा देवान अप्येति कहते हैं, मैं मरने के बाद में होगा ना वो, जो कि नहीं माने बाघ ब्रह्म प्राप्त करेगा मरने के बाद, नहीं अभी देवो भूत्वा देवान अप्येति, पहले देवता जो बनेगा, भावना में देवता बनेगा, मनोभाव देव भाव में हुआ तो मरने के बाद ही देवता बनेगा, यदि जीते जी देवता नहीं बन सका तो मरने के बाद नहीं होगा, मैंने जीते जी भावना में बनाना है, आगे तो स्वतः ही हो जाएगा। देवो भूत्वा देवान अप्येति, अपि एति अप्येति, ये तत्व धातु प्राप्त होता है, देवता बनकर ही देवता होता है, अभी जीते जी देवता नहीं बना है तो आगे देवता होना संभव नहीं है, ये माने भावना में देवता होना चाहिए। देवो भूत्वा देवान अप्येति, यह एवं विद्वान एतत् उपास्ते, जो कोई भी विद्वान एतत् ब्रह्म उपास्ते, बाघ ब्रह्म उपास्ते, एतत् ब्रह्म इस ब्रह्म की उपासना करता है। एक राजा जनक जी कहते हैं, हस्ती ऋषभम सहस्रम ददामि, आपके जो उपदेश से मैंने सुना है इसके बदले में मैं ऋण चुकाने के लिए मैं आपको दक्षिणा देता हूं, हस्ती सहस्रम ददामि, हाथी के समान जो ऋषभ होगा, हस्तितुल्य ऋषभ, हस्ति ऋषभ, हस्तिना तुल्य हस्तितुल्य, तृतीय समास करना, हस्तितुल्य ऋषभ यस्मिन सहस्रे, ऐसा करना, जिस हजार गाय में एक ऋषभ भी है, वो ऋषभ कैसा है, हाथी के समान है, इतना मोटा तगड़ा ऋषभ भी हो, वृषभ हो, बैल भी हो, ऐसे 1000 गाय मैं देता हूं, ऐसा अर्थ करना है, तृतीय समास करना है, उसके आगे बहुगुरी समास करना है, तृतीय गर्भ बहुगुरी समास है, हस्ति ऋषभम सहस्रम, हस्तिना तुल्य हस्तितुल्य, हाथी के समान जो होगा हस्तितुल्य बोला जाएगा, तृतीय समास करना, हस्तितुल्य होने के बाद में हस्तितुल्य ऋषभो यस्मिन गो सहस्रे, जिस गाय हजारों गाय में हाथी के समान एक बैल होगा, इतना तगड़ा पृष्ठपुट बैल होगा, ऐसा तुल्य पद का लोप हो जाएगा। साक पार्थिव नाम से दैव उत्तर पद लोप है, शिव संख्या पूर्व समाज का उत्तर पद तुल्य पद था, उसका लोप हो जाएगा, बन जाएगा हस्ति ऋषभम आगे गो सहस्रम है। मैं 1000 गाय आपको देना चाहता हूं इस उपदेश के बदले में ऋण चुकाने के लिए, जिसमें एक बैल भी होगा, हाथी के समान एक बैल भी होगा। ऐसे कहा इति हो बात है, जनक हो कही है जनक वैदेन, ऐसा कहा याज्ञवल्क्य जी को। सहो बात है याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य कहते हैं अरे जनक सुनो तो, मेरे पिता अमन्यता, मेरे पिताजी ऐसा मानते थे, मेरे पिता अमन्यता, मेरे पिताजी ऐसा मानते थे, न अनोन शिष्य हरे था, शिष्य का धन उसको संतुष्टि किए बिना नहीं लेना, उपदेश से जब संतुष्ट हो, कृतार्थ हो, माने उसको उपदेश करना माने आपका भाव तक जब तक मैं पहुंचाए तब तक उसका धन नहीं लेना, दक्षिणा नहीं लेना, ऐसा कहा है। मेरे गुरु जी की मान्यता थी है, मेरी भी मान्यता ऐसी है, मेरे पिताजी की मान्यता थी है, पिता में अमान्यता, मेरे पिता की मान्यता थी है, क्या मान्यता थी है? अनन्य शिष्य, शिष्य न हरे था, माने उसको उपदेश दिए बिना, उपदेश था पूर्ण उपदेश, आंशिक उपदेश नहीं, पूर्ण उपदेश दिए बिना, वो लक्ष्य में पहुंचाए बिना न हरे था, शिष्य का धन नहीं लेना चाहिए, ऐसा मेरे पिताजी की मान्यता थी, मेरी भी मान्यता ऐसी है, मैं भी धन नहीं लेता आपको, क्यों अभी पहुंचे नहीं हो अभी, ऐसा कहने का तात्पर्य होता है। या टिप्पणियां थी कहीं एक से लेकर के 4-5 तक, एक बागवई ब्रह्म है ना, बागवई इत्यादि, अत्र सबसे पर्यायेश, या 6 पर्याय भी बोल रहा है, बागवई ब्रह्म, प्राणवई ब्रह्म, चक्षुर्वई ब्रह्म है, और श्रोत्रम वै ब्रह्म, मनोवय ब्रह्म, हृदय वै ब्रह्म इत्यादि, 5-6 पर्याय में बोल रहा है। अत्र षट्सु पर्यायेषु बागेव आयतनम इत्यादिना, और उत्तर क्या दिया बाग ब्रह्म का, बागेव आयतनम आकाश प्रतिष्ठा इत्यादि है, जो बागेव आयतनम इत्यादिना, करणस्य स्वाधारण देहेन सह परिग्रहाद कहते हैं। देखो जो बागेव आयतनम इत्यादि के द्वारा जो करण है ना, कर्ण क्या लेना, आयतन शब्द से बाघ इंद्रियों को लेना है, कर्ण को लेना, किंतु कर्ण मात्र नहीं लेना, उसके आधार शरीर को भी लेना, जो बाघे व आयतन बाघ शब्द का द्वारा कर्ण को लेना है, अधिष्ठात्री देवता लेना नहीं है, बाघ वही ब्रह्म होता अधिष्ठात्री देवता अग्नि देवता है, और बाघे व आयतन में कर्ण लेना है, मैंने वाणी को बाघ इंद्रिय को लेना है, किंतु वो खाली इंद्रिया नहीं, उसके आधार शरीर के साथ लेना, कर्ण से स्वाधारण, उसका जो आधार होगा बाघ ब्रह्म का, कर्ण का देहे न सह, उसका आधार क्या, शरीर है, शरीर के सहित परिग्रह, परिग्रह होने से विराट आत्मा विवक्षते, यहां पर 6 पर्याय में क्या सिद्ध करते, विराट आत्मा पहुंचाए, ये सब 6 पर्याय में जाते जाते विराट भाव में पहुंचाना है, विवक्षते कहा सही स्थूल कार्य कारण करणात्मक, जो सब माने विराट कैसा है, स्थूल कार्य करने वाला है, और बागवई ब्रह्म इत्यादि ना, और बागवई ब्रह्म, प्राणवई ब्रह्म, चक्षुर्वय ब्रह्म इत्यादि जो ब्रह्म ब्रह्म बोलेंगे उसके द्वारा क्या सिद्ध करना, सूत्रात्मा उच्चते हिरण्यगर में कहा जाता है, किसके द्वारा, ये जो 6 पर्याय में जो तत्त ब्रह्म कहेंगे, ब्रह्म शब्द से सूत्रात्मा लिया जाएगा, सही सूक्ष्म उपाधि अग्नि देवता रूप, वो जो सूत्रात्मा कैसा है, सब मैंने सूत्रात्मा सूक्ष्म उपाधि वाला है, कैसा है, सूक्ष्म शरीर का पुंज है, वो उपाधि वाला है, अग्नि देवता रूप, अग्नि देवता रूप है वो अग्नि, कौन वो सूत्रात्मा, आकाश प्रतिष्ठा इति अंतर्यामी ग्रह, और आकाश प्रत्येक पर्याय में आकाश प्रतिष्ठा आएगा, तो उसे क्या लेना, अंतर्यामी ईश्वर, ईश्वर तत्व में पहुंचाना, इससे क्या होगा, तो कहते हैं आगे इथम से अग्नियादि देवताशु, जो अग्नियादि देवता है इनमें ब्रह्म दृष्टिया, ब्रह्म दृष्टि करने से सर्वम जगत उपास्य, सारे जगत की उपासना हो जाती है, इसे कोई बचेगा नहीं, क्यों, बागवी ब्रह्म से अधिष्ठा देवता आ गए और इंद्रिया आ गए बागी, उसके आधार से थूल जगत आ गया, कोई जगत बचता नहीं, यही है इतम से अग्नियादि देवताशु ब्रह्म दृष्टि, आप ब्रह्म दृष्टि के द्वारा सर्वम जगत उपास्यत्व अत्र प्रगणे विवक्षित, संपूर्ण जगत उपास्य है यहां, मान एकत्व में पहुंचना है, संपूर्ण जगत एकता में ईश्वर भाव में पहुंचाना है, ये विवक्षित है, सर्वस्य देवतात्व उच्चमानत्वात्, सबको देवता रूप से कहे जाने से, बागवे ब्रह्मादि देवता रूप से कहने से, कार्यकरणादे जगत इति पष्टम भारतीय, सारे जगत देवता रूप से कहने के कारण ये ब्रह्मरूप सिद्ध हो जाते हैं, एक ही हो जाता है, अंतर्यामी भाव में पहुंचेगा, सारे उपास्य हो जाते हैं, ये सिद्ध किया है बाघ विकल देता। दो में कहते हैं परिचित अभी बाघ विकलो नवहदी नैनम बाघ जहाति का अर्थ करते, कभी भी वाणी से विकल नहीं होगा, गूंगा नहीं बनेगा, मूक नहीं बनता वो, जो बाघ ब्रह्म की उपासना करता है बाघ विकल नहीं होगा। तीन में कहते बरसंती कहा सर्वाणी भूतानी अभिरक्षण है ना, सब माने उस भेंट चढ़ाते हैं उस व्यक्ति को जो बाघ ब्रह्म की उपासना करता है, उसको सारे प्राणी उसकी उपासना करते हैं, यह अर्थ होता है। चार में कहा उपास्य उपास्ति यही वह आविर्भूत देवभाव संगत है, उपास्ति जो है ना कैसे उपास्या यही वह उपास्या यही वह आविर्भूत देवभाव संगत देवो भूतवा देवान अप्यति है ना, कहते हैं उपासना के द्वारा यही देवभाव को प्राप्त हुआ है, मनोभाव में देवता रूप में हो क्यों, जिसके हम उपासना करते हैं तद्रूप में छाए जाते हैं, उसके आकार में हम होता है तद्रूप हो जाता है उसका, यदि वास्तविक उपासना करता हो जिस इष्ट की उपासना करेगा वो तदाकार होकर के रहेगा, वो देवता ये वो देवता बनना भावना में देवता बनता है। ये चार में कहा उपास्या उपासना के द्वारा ही यही वह आविर्भूत देवभाव, यही मानी जीते जी ही आविर्भाव हो गया देवभाव, ऐसा हो जाना है देवो भूतवा करते हैं देवान अप्यति। पांच में कहा शरीर पाता दूरतम देवान गच्छति, और शरीर पात के आगे भी उसी देवता को प्राप्त हो जाता है, ये अर्थ है। कहा काम देखें तत्र राजानं प्रति प्रश्न उत्थापयति, वहां राजा के प्रति याज्ञवल्क्य जी का प्रश्न का उत्थापन करते हैं, राजा के प्रति प्रश्न करते हैं याज्ञवल्क्य जी, क्या प्रश्न करते हैं, यत्ते कश्चित् अप्रवृत्तः श्रृण्वाम, जो कोई भी तुम्हें किसी आचार्य ने कहा हो उसको हम सुनना चाहते हैं पहले, उसके आगे हम बताएंगे, यदि कुछ त्रुटि हो तो हम बताएंगे, यही है। तत्र राजानं प्रति प्रश्न उठाते, राजा के प्रति प्रश्न उठाते हैं। छह नंबर टिप्पणी कहा उक्त आमंत्रणादौ वृत्ते स्त्री करे, आमंत्रण किया याज्ञवल्क्य जी को, कहा आइए गुरुजी आप किसके लिए आए हो, क्या सूक्ष्म से सूक्ष्म प्रश्नों तक मेरे प्रश्नों के सुनकर उत्तर देने आए हो, तो गाय लेने आए हो, यह आमंत्रण है। एक आमंत्रण आदि होने के बाद ये कहा, ये कहते हैं उत्थापयति भाष्यकार, कौन उठाते हैं भाष्यकार उठाते हैं प्रश्न को, प्रश्न माने अज्ञात अर्थ सुनामणिना, हाँ ज्ञात अर्थ का उपदेश नहीं करना चाहिए, पहले से जानता हो तो उसको उपदेश नहीं करना चाहिए, अज्ञात विषय हो जो कोई आचार्य के द्वारा छुटा हुआ हो उसको आगे बढ़ाना है, कोई भी माने अध्यापक का ये होना चाहिए नियम होता है, जो विद्यार्थी जहां तक गया है वही नहीं पढ़ाना, उसके आगे उसको उपदेश देना होता है, इसलिए पूछते हैं कहा अज्ञातार्थम उपदेक्षणा मुनिना, अज्ञात विषय को उपदेश करना चाहते हैं मुनि, उन मुनि के द्वारा ये प्रश्न किया, क्या प्रश्न किया, यत्ते कश्चित् अब्रवीत तथ्य भाव, ये प्रश्न है, ये कहते हैं किंतु करके भाषण, किंतु यत्ते ते माने तुभ्यम तुम्हारे लिए, जो कोई कश्चित अब्रवीत आचार्य, अब्रवीत आचार्य कोई आचार्य ने कहा हो इस विषय में, अनेक आचार्य से भी भगवान, आप अनेक आचार्य के सेवन करने वाले हो, आपके बहुत सारे गुरु हैं जो आएंगे उनके साथ ये प्रश्न करते हो, आत्मात्मा को विषय में प्रश्न करते हो आप, आचार्य अनेक आचार्य से भी भगवान, आप जो हो ना अनेक आचार्य के सेवन करने वाले हो, तत्क्षणवाम हम सुनना चाहते हैं, किसी आचार्य के द्वारा सुना है तो बताओ पहले, हम सुनना चाहते हैं, ये कहा चार की टिप्पणी में कहा तत्क्षणवाम उपदेश से सदस्य परीक्षण, क्यों सुनना चाहते हैं, उपदेश सही है कि गलत है इसके सुनने के लिए, वो सुनना चाहते हैं, उपदेश जो है सत और असत, सत है कि असत है कैसा है इसको सुनने के लिए। इतर आह माने जनक कहते हैं, जनक कहते हैं अब्रवीत, जनक ने कहा उक्तवान में मम आचार्यो, मेरे आचार्य थे उन्होंने कहा मेरे को, क्या कहा, जित्वा नामतः जित्वा, नाम से वो जित्वा नाम के थे मेरे आचार्य थे एक, और शीलिन से अपत्यम शैलिनी, शीलिन के संतान से शैलिनी कहा उनको, अतः यह लगा दिया, यह प्रत्येक शैलिनी बना दे, शीलिन के संतान है इसे शैलिनी, शैलिनी ने कहा नाम से वो जित्वा है, उन्होंने कहा बागवई ब्रह्मेति, क्या कहा बागवई ब्रह्मेति, ये वाणी ही बाघ ही ब्रह्म है ऐसा कहा, माने बाघ देवता ब्रह्म थी, बाघ माने बाघ के अधिष्ठात्री देवता अग्नि, यही है वो ब्रह्म कहा, यहां बाघ माने इंद्रिय की उपासना नहीं है, देवता की उपासना है। दोनों मतपुर में कहा बाघ अधिकरण अधिष्ठात्री अग्नि कहते हैं, बाघ अधिकरण वाला जो अधिष्ठाता अग्नि है, जिसके बाघ अधिकरण आश्रित, बाघ में आश्रित होना है, बाघ इंद्रिय जो देवता है। आह इतरा, यह इतरा माने याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य कहते हैं यथा मातृमान पितृवान आचार्यवान अब्रवीत, जिस प्रकार माता वाला बोलता हो, पिता वाला बोलता हो अथवा गुरु वाला बोलता हो, ठीक ऐसे ही कहा जित्वाशैली ने, ऐसे कहा कहते हैं यथा मातृवान माने माता ऐसे विद्यते इति मातृवान, यही हुआ ना, मतु प्रत्यय है मातृवान में, माने माता जिसकी हो उसको मातृवान कहा जाता है। तो फिर माता तो सबके होते हैं, माता के बिना तो कोई होगा नहीं, कहते नहीं ऐसा नहीं, मातृमान माने माता ऐसे विद्यते पुत्र से, जिस पुत्र के माता हो, सम्यक अनुशास्त्री, कैसी माता हो, सम्यक प्रकार से अनुशासन करने वाली, छोटे छोटे अवस्था में यदि माँ हमारे हाथ पकड़ के मंदिरों में नहीं ले जाती तो हमें संस्कार मिलता, किसको क्या बोलना है, किसने सिखाया, वो संस्कार दिया, किस तरह की वाणी बोलना चाहिए माँ ने सिखाया है, ऐसे संस्कार देने वाली माता हो, सभी नहीं। माता यस्य विद्यते पुत्र से, जिस पुत्र का, यस्य पुत्र से माता विद्यते, जिस पुत्र की माता हो, कैसे सम्यक अनुशास्त्री, सम्यक प्रकार से अनुशासन करने वाली, छोटी अवस्था में बच्चों को मां संभालती है, माने अनुशास्त्री माने अनुशासन करती, अनुशासन करने वाली मां हो, उसी को मातृवान कहा जाता है, सब मातृवान, वो व्यक्ति मातृवान कहा जाता है। अतः ऊर्ध्वम, इसके आगे पिता, उसका अनुशासक पिता होगा, माने थोड़े अवस्था होने के बाद, जब तक दूध पीता था छोटा अवस्था में माता सिखाती थी उसको, माता वही होती है जैसे मदालसा, जैसी माता हो, शुद्धोषी बुद्धोषी निरंजनोषी संसार माया परिवर्तितोषी संसार स्वप्नम त्यजमोह निद्राम मदालसा वाक्य मुवाच पुत्रम, एक मदालसा नाम की योगवासी में कहानी है, मदालसा नाम की माता हुई है, तो पालना हिलाते हैं ना बच्चों को, पालना में लगा करके हिलाते हैं जिसको निद्रा आ जाए, उसको लोरी सुनाते हैं, आजकल माता लोरी सुनाती है, तो वैसे वो बोलती थी जो पालना हिलाते समय में, शुद्धोषी बुद्धोषी निरंजनोषी, हाँ तुम शुद्ध हो बुद्ध हो निरंजन हो माया से रहित हो, ऐसा ऐसा बोलती थी, संसार माया परिवर्तितोषी, संसार में भी माया विषयों से तुम रहित हो, तुम सच्चिदानंद आत्मा हो, ऐसा बोलती थी माता पालना हिलाते समय में, संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्रा, ये मोह की मोह में सोए हुए निद्रा है, इसको त्यागो, संसार मोह को त्यागो। मदालसा वाक्य मुवाच पुत्रम, मदालसा ने अपने पुत्र को ऐसा वाक्य कहा, ऐसी मां हो संस्कार देने वाली मां, बचपन से ऐसा संस्कार मिला तो क्यों अच्छा नहीं होगा, अच्छा होगा, तो मातृमान उसी को कहा जाता है, रामायण में आया पुत्रवती युवती जगसोई, राम भगत जासुसुत हो ये नहीं तो बाजी बिहानी राम भगत पुत्र से भगतहीन पुत्र से अतिहानि, ऐसा कहा राम, माता तो वही है पुत्रवती युवती जग सोई, वही युवती जग में पुत्रवती कहलाती कौन, राम भगत जासुसुत हो भगवान के भगत बनता हो जिसका पुत्र, वही पुत्रवती है, नहीं तो बाजबरु बादी बिहानी, गाय भैंस को बिहानी बोलते हैं, बिहाना बोलते हैं, वैसे ये भी बिहानी है, नहीं तो बाज रहना अच्छा है उसको, तो संतान पैदा करने की अपेक्षा, जिसके संतान भगवान के चरणों में नहीं जाता हो तो उसको तो बाज रहना ही अच्छा है। भगत ही न सुतते बहुत को बड़ा हानि कहा, इसके बाद भगवान के चरण कबल में नहीं है, संस्कार नहीं है, ऐसे पुत्रों से जब बड़ा हानि होगा, धुंधकारी जैसा पुत्र हो गया तो क्या कर देगा, क्यों उसको शिक्षा नहीं मिली, उसका दोष नहीं है धुंधकारी को, उसका मां की दोष है, बचपन में शिक्षा दी नहीं, स्थिति है। तो कहते हैं यथा मातृमान करके बोलते, जैसे माता वाला हो, माने माता ऐसे विद्यते पुत्र, ऐसे पुत्र से माता विद्यते, जिस पुत्र के माता हो, कैसा हो, सम्यक अनुशासन, सम्यक प्रकार से अनुशासन करने वाली, बचपन में माता ऐसी माता जिस पुत्र को मिले अनुशासन करते था, मातृमान कहा, टिप्पणी दो और तीन और चार की टिप्पणी है, तीन में कहा शैलिनी, शैलिनी ना उपदिष्टम अर्थम स्तोतु काम, शैलिनी ने जो उपदेश दिया है ना याज्ञवल्क्य को, वाग्भय ब्रह्म करके कहा, उसके प्रशंसा करने की इच्छुक है कौन? याज्ञवल्क्य जी। बिल्कुल सही कहा उसने, जैसे मातृमान बोलता हो, पितृमान बोलता हो, गुरुमान आचार्यमान बोलता हो, ऐसे बोला है एक अनुजात है। ये कहते हैं शैली ने ना उपदिष्टम अर्थम, जो विषय शैली ने कहा वाग्भय ब्रह्म कहा हुआ है, उसके स्तोत्र काम हो मुनि, तुति करना चाहते हैं, प्रशंसा करने की इच्छा वाले मुनि हैं, तस्या आपतत्व प्रयोजक भूतम श्रुति त्रिवाह। व्यक्ति में जो आपतत्व है ना, शैली ने आपता है, उसमें आपतत्व का प्रयोजक हेतु क्या है? तीन तीन हेतु होते हैं। क्या क्या हेतु होते हैं? मातृमान, पितृमान, आचार्यमान, वही होता है आपतवान वक्ता, नहीं तो अनाप्तवक्ता होते हैं। आपतवक्ता वही होता है जिसको मां मिली हो, पिता मिला हो, गुरु मिला हो, यही होता है। एक अनुजात है यथा इत्यादि कहा। मातृमान माने मातृमान इति हेतुक्ति सम्यक वक्तृत्व सिद्ध है। याज्ञवल्क्य जी ने जो मातृमान करके जो शब्द कहा ना, हेतु बताया किसके लिए, वो सम्यक वक्ता है कौन? शैली, सही बोला है वाग्भय ब्रह्म जो कहा। मातृमान इति हेतुक्ति, हेतु माने जो हेतु बताया, मातृमान जो कारण बताया है किसके लिए, सम्यक वक्तृत्व सिद्ध, सम्यक वक्ता है कौन? शैली। उसने सही कहा माने वाग्भय ब्रह्म जो कहा, सही कहा। ये कहना कहते हैं अतः उर्ध्व पिता, थोड़ा बड़ा हो जाता तो माता के अधीन नहीं होता बच्चा, माता को कुछ नहीं मानता, फिर पिता के डांट फटकार चाहिए उसको। अतः उर्ध्व पिता यश अनुशासता, जिसका अनुशासन करने वाला पिता हो। आगे छोटे बच्चे में तो माँ का अनुशासन, उसके आगे पिता का अनुशासन। अतः उर्ध्व पिता यश अनुशासता, जिसका अनुशासन करने वाला हो सब पितृमान, उसको पितृमान कहा जाता है। यदि पिता भी लाल प्यार में रख दिया तो बिगड़ जाएगा पुत्र, स्थिति है। लाल ये पंच वर्षाण, दस वर्षाण काल है, पांच वर्ष है तो उसको प्यार देना चाहिए बच्चों को, और छह वर्ष से पंद्रह वर्ष तक, दस वर्ष जो है ये बीच के, उसमें खूब डांट फटकार करे, तभी सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। प्राप्त तो सोलह से वर्ष पुत्र मित्र बना चले, सोलह वर्ष का यदि हो गया उसके आगे जो जीवन होगा, पुत्र के साथ मित्र के समान व्यवहार करना चाहिए, डांट फटकार नहीं तो गलत हो जाएगा। समझदार हो गया है पुत्रम मित्र बदाचरे, ऐसा स्मृति है। अतः ऊर्ध्वम, इसके आगे माता के शासन के पश्चात ऊर्ध्वम पिता यश अनुशासता, पिता जिसका शासन करने वाला हो सब पितृमान, यही कहा। पांच और छह की टिप्पणी में कहते हैं, पांच में कहते हैं मातृ अनुशासन अनंतरम, अनुशासना अनंतरम, माता के अनुशासन के बाद पिता का अनुशासन होना, डांट फटकार आदि जो भी हो। छह नंबर में कहते हैं आगे अनुशासता, वे सासु अनुष्ठ धातु शेर धातु है, शासिता लिखना चाहिए था, या शास्ता कैसे बोलती है, धातु शेर है, दंत सकारांत में घस और बस दो धातु अनिट होते हैं, शांत घस बस दो धातु अनिट है, सास धातु तो घस और बस में तो है ही नहीं, शेर धातु है तो त्रिश प्रत्यय करने में शासिता होना चाहिए, शास्ता कैसे बनाया, ये शंका आ गई। तो ये शंका का वार्तिकार समाधान करते हैं, शास्ते या शास धातु है ना, शास्ता में तो कहते हैं त्रिन त्रिचौ संक्षिच्छदादिभ्य संज्ञायांच अनितौ, ऐसा पुणादि में सूत्र है। त्रिन और त्रिच दो प्रत्यय होते हैं, त्रिन भी होता है त्रिच भी होता है, किसे कहते हैं संक्षि धातु, संक्षितुतौ धातु है उसे, और छदादिगण के धातु होंगे, तो ये शास धातु को छदादिगण के अंतर्गत मान लिया, आदि से ले लिया, किसे ले लिया, छद धातु भी नहीं संस धातु भी नहीं, आदि में आया, इसके लिए आए अनिटाऊ से कहा, और वो तो अनिट भी होंगे, ये त्रिम त्रिज जो होगा अनिट होगा, अनिटाऊ संज्ञायम और नाम में होगा, संज्ञा में होगा, उड़ादि तो सारे नाम में होते हैं, अनिटाऊ ये कहा। इति उड़ादि सूत्रस्थात आदि शब्द परिगृहिता त्रिम त्रिज बाह, ये कहते हैं उड़ादि शब्द में जो आदि शब्द आया, उणादि सूत्र में आदि आया कहां आया, ये जो त्रिन त्रिचौ संक्षि छदादिभ्य जो आदि पद आया, इसके द्वारा लिया है सास धातु को, कहते हैं आदि शब्द परिग्रहात त्रिन त्रिजवा, त्रिन या त्रिज दो में से कोई एक प्रत्यय हुआ है, उणादि से हुआ है, माने अष्टाध्यायी के सूत्र वाला त्रिन त्रिज नहीं है, त्रिन त्रिचौ संक्षि छदादिभ्य संज्ञायाम चानिटो, ये सूत्र से त्रिन या त्रिज किया है, ये कहते हैं। ननु संज्ञायाम इति उणादि तो संज्ञा में होता है, संज्ञायाम धातु रूपाणी इत्यादि कहा हुआ है, धातु कल्पना करे, उसके आगे प्रत्यय की कल्पना करे, कार्यादिदा अनुबंधम इत्यादि आया है। तो संज्ञा में कहा, कहते हैं सत्यम, ठीक है संज्ञा में, कथम तही, कहते फिर संज्ञा तो नहीं हुआ ना, यह शास्त्र तो संज्ञा ने शासन करने वाला हुआ, शास्त्र संज्ञा नहीं बनी है, तो शास्त्र कोई पिता के नाम थोड़ी होता है, वो तो शासन करता है, इसे शास्त्र कहा जाता है, तो कैसे फिर? तो कहा सत्य ठीक है संज्ञा में आया है, कथम तरी कहते बहुलम अन्यत्र, अभी आगे वाला सूत्र है वहां जो त्रिन त्रिचौ संशिष्टादिव्य संज्ञायाम चाह निटों के आगे सूत्र है उन आदि में बहुलम अन्यत्र ऐसा सूत्र है, अन्य अन्य से भी हो जाता, अन्य में भी हो जाता है, मान संज्ञा से अतिरिक्त भी होगा, वहां तो संज्ञा में कहा था अन्यत्रापि माने अन्यत्र भी होता है, संज्ञा से अतिरिक्त भी होता है, इसलिए यहां शास्त्र में इट नहीं हुआ, ये कहते हैं बहुलता, क्यों बहुल है, बहुलम अन्यत्रापि का बहुलता से कहीं होता कहीं नहीं होता, यहां नहीं हुआ इट, ये कहते हैं शास्त्र संबंध भद्रेना शासके पुनरन्य भक्त कोषकार, अमर कोषकार कहा कहते हैं, शास्त्र शब्द जो हुआ है ना, शास्त्र किसमें होता है, तो कहा शास्त्र समंत शास्त्र पद समंत पद भद्रे भद्र पुरुष में होता है, किसमें होता है, भद्र पुरुष में होगा, अच्छा काम करने वाला भद्र बोलते हैं उसको, भद्र पुरुष के लिए शास्त्र बोलते हैं, और समंत बोलते हैं, क्या बोलते हैं, समंत शब्द बोलते हैं, और भद्र में प्रयोग होगा ना, हमारे पुलिंग में होगा शास्त्र शब्द, समंत शब्द शास्त्र शब्द किसमें प्रयोग होगा, पुलिंग ना माने पुलिंग ना नरो नर ना माने पुलिंग में होगा, ये स्त्रीलिंग में प्रयोग नहीं होता शास्त्र, नपुंसक में नहीं होता, शासके पुनरन्यवत शासक में अन्य के समान होगा, जो शास्त्र वाला होगा ना, भद्र पुरुष हो तो शास्त्र बोला जाएगा, और शासन करने वाला हो तो शासिता बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, शासिता, शासक है शासक में तो पुनः अन्य बात, अन्य बात अष्टाध्याय के समान होगा, त्रिन त्रित लग जाएगा, अड़मूल त्रिचौ से होगा, वो वाला होगा, उणादि वाला नहीं होगा, ऐसा कहा, ये कोष रहा है अमर कोषकार के वचन है ये। अच्छा आगे उपनयाद ऊर्धम, जो उपनयन अवस्था होता है गुरुकुल में जाना है, माने माता का उपदेश पूरा हो गया, पिता का शासन हो गया, उसके आगे गुरुकुल की अवस्था है, उपनयाद ऊर्धम जब यज्ञोपवीत संस्कार हो जाता है त्रैगुणिक बालकों, उसके पश्चात ऊर्धम आगे आ समावर्तन, जब तक समावर्तन संस्कार नहीं होगा, पढ़ाई पूरी नहीं होगी, समावर्तन करके वापस करके गृहस्थ आश्रम में भेजेंगे अलग है, तब तक समावर्तन संस्कार जब तक नहीं होगा, तो आचार्यो यस्य अनुशासता, गुरु जिसके शासक बना हो, जो गुरु के अधीन रहता हो, माने वही आचार्यवान कहा जाता है, क्या बना जाता है, माता के शासन पूरा हो गया, पिता का हो गया, उसके आगे गुरु को सौंपा हुआ है, तो जब तक समावर्तन संस्कार उसका नहीं होता, उपनयन संस्कार में वेदारंभ संस्कार है, वो पूरा होगा तभी समावर्तन संस्कार होगा, समावर्तन संस्कार जब तक नहीं होता तब तक आचार्य का शासन में रहता है, इसलिए वो आचार्यवान कहलाता है, जो शासन पूरा लिया हो, आचार्यवान कहा। एवं शुद्धित्रय हेतु, ये तीनों जो होते हैं शुद्धि, तीनों शुद्धि के हेतु है, तीनों ये वो बालक के शुद्धि के हेतु है, तीनों माता पिता आचार्य, जिससे आगे जाकर के सही निकलेगा, सोना खरा खरा सोना निकला नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, यदि सुनारा भी गड़बड़ हो सोना भी गड़बड़ तो माल गड़बड़ हो जाएगा, दोनों के दोनों खराब हो तो क्या माल आएगा, भाई माता का शासन उसके शासन, फिर पिता का शासन, फिर गुरु का शासन, यही है तभी सही होगा। एवं शुद्धित रहे हेतु संयुक्त, ये तीनों शुद्धि के हेतु जो थे तीन थे, इनसे युक्त है संयुक्त है वो बालक, तीनों का शासन मिला है जिसको, स साक्षात आचार्य स्वयं न कदाचित वे ब्राह्मण व्यभिचारी, वो जो होगा स साक्षात आचार्य स्वयं आचार्य होगा आगे जाकर, स्वयं न कदापि कदाचित भी ब्राह्मण व्यभिचारी, वो आचार्य जो होगा कभी भी प्रमाण से बाहर नहीं जाएगा, प्रमाणीभूत बात करेगा, ये तो आचार्य ने जो कहा जैसे गुरुमान माता मातृमान पितृमान गुरुमान बोलता ऐसे बोला है, यथार्थवादी है वो, कहा साक्षात आचार्य, कहा आठ की टिप्पणी का देश को साफ भी है शुद्धित रहे तो मात्रादि आत्मकम यद शुद्धित, तीन तीन होते हैं ना जो शुद्धि के तीनों हेतु हैं शुद्धि के, कौन माता पिता गुरु, मात्रादि स्वरूपम आत्मगम स्वरूपम मातृ आदि स्वरूपम, यह तीन है यद शुद्धित रयम, वो जो शुद्धि के तीन कारण है ये, तदेव आप तक के हेतु, वही आगे जाके आप तक बनने में यही हेतु है, क्या हेतु है, ये तीनों का शासन जिसको मिला है वही जो आपता बनेगा, अनाप्ता नहीं बनेगा, यथार्थवादी बनेगा आगे जाकर कोई व्यक्ति, तभी तो झूठ बोलने वाला हो जाएगा। वस्तु तो अत्र शुद्धि त्रयम तद हेतु मात्रादि त्रय यदि युक्तम पश्याम उत्पश्याम कहते हैं यहां पर, उसके हेतु शुद्धि त्रय तद हेतु मात्रादि, ये जो वस्तु यहां शुद्धि तीन जो है ना वह तद हेतु शुद्धि तीन के हेतु है मातादि, मातादि मातादि ही शुद्धि आदि नहीं है, शुद्धि तीन शुद्धि के हेतु है ऐसा देखते हैं। कहा आगे आठ में कहा यह संयुक्त युक्त संयुक्त, ये तीनों के द्वारा संयुक्त हुआ जो होगा, तीनों हेतु से मिला हुआ होगा, स साक्षात आचार्य, साक्षात आचार्य बनेगा आगे क्या बनेगा, सत्य बोलने वाला होगा वो। आगे देख कभी भी प्रमाण से व्यभिचार नहीं करेगा वो, माने सित्वाशैली जो कहा सही कहा ये कह दिया आगे स यथा समय हो गया है यह रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्।